देई हाय महिमा कलया निजमा तुल देई हाय महिमा अलवा तुले नि सुखमा इक निन्नु आपतरमा अणिगुन्नाडतनमा इक नैन मेलु कोनुमा कलया निजमा कलया निजमा तोली दे ये हाय महिमा